यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 फरवरी 1996 को रात्रि 8:30 बजे के लगभग ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गुरु के विषय में बात पूछी है तो गुरु से क्या होता है? गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। अंधे में आरसी कांच हो तो क्या सम्मुख दिखेगा? ऐसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। परंतु गुरु नाम किसका है? गुकारस सांधकारस रुकारस का निरोधकृत हृदय का अंधकार दूर कर दे तो वो गुरु होता है। हृदय का अंधकार दूर नहीं करे तो वो गुरु गुरु नहीं हुआ। गुरु का काम करे वो गुरु होता है ना। तो जिस विषय में आपको जिस किसी से ज्ञान हो उस विषय में वो आपका गुरु है। जैसे रास्ते चल रहे आपको पता नहीं है तो वो सही मार्ग बता देता है तो वो मार्ग बताने में गुरु हो गया। आप गुरु माने चाहे ना माने गुरु हो गया। ऐसे आज दिन तक आपको जो कुछ पारमार्थिक लाभ हुआ है जिससे हुआ है वो ही आपका उस विषय में गुरु है। ये जो नेकचार है ना गुरु बनाने का ये कोई खास चीज नहीं है। ये तो जिनके गुरु बनने की शौक है मन में और उनसे कुछ देना चाहते हैं ऐसी तरह से वे ये प्रचार करें कि गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ। बनाया हुआ गुरु गुरु नहीं होता। वो बनावटी गुरु नहीं है। असली गुरु होता है। बनावटी गुरु नहीं होता। सच्ची बात तो एक विलक्षण है। जैसे एक बात बतावे कि पहले बाप होता है पहले बेटा होता है। बताओ कोई भाई बोलो पहले बेटा होता है पहले बाप होता है। सुनी हुई बातें मत बोलो। मन सुन लो मन में जिसके बात है वो बोलो। सुनी हुई बात बोलना आपका ज्ञान नहीं है ये। मैं तो आपका ज्ञान जानना चाहता हूँ। कोई बात नहीं मानो पहले बेटा होता है पीछे बाप होता है। पहले बाप दिखता है पहले बाप होता है पीछे बेटा। ये बात नहीं है। बाप बेटा हुआ मान बाप संज्ञा होती ही नहीं। ऐसे जिसके वचनों से ज्ञान हो जाए वो गुरु हो जाता है। और ज्ञान नहीं हो तो गुरु कैसा? जैसे दूसरे संबंध है जो एक संबंध गुरु का भी कर लिया तो परिवार में बहुत संबंध है से गुरु भी हो गया। कुछ कुछ आने जाए नहीं है कुछ भी। ठगाई होती है विशेष करके। गुरु बनते इस बात से रुपया पैसा आ जाए भेष पूजा कर दे महिमा हो जाए अपनी एक टोली बन जाए तो वो टोली बनानी है। जैसे अपने किए ने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ये लिस्ट है लिस्ट में आ जाओ तो वो गुरु नहीं होता। वास्तव में जिससे आपका कल्याण हो जाए तो वो गुरु होता है। पहले आपका कल्याण हो जाए फिर गुरु होता है। कल्याण नहीं करे तो गुरु कैसे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दिया बताए, जो गोविंद को बता दे तब वो गुरु होता है। गोविंद को बताया नहीं गुरु कैसे हो गया? मान दो हृदय के अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होता है। गुरु बहवा लोक संसार में गुरु बहुत है। शिष्य वित्ताबहार का, शिष्य के धन को लेने वाले गुरु बहुत होते हैं। मन दुर्लभ सा गुरु लोके शिष्य हृत्ताबहार का, शिष्य के हृदय के ताप को दूर करने वाला गुरु बहुत दुर्लभ है। ऐसा गुरु होता है उसको चेले की गरज नहीं होती। जिसके मन में चेले की गरज है वो गुरु नहीं है, वो चेला दास है। जिसके मन में धन की गरज है वो धन दास है। जिसके मन में मान की गरज है वो मान दास है। जिसके मन में बड़ाई की इच्छा है तो बड़ाई दास है। जिसकी आपके मन में गर्ज है वो वास्तव में गुरु नहीं होता, वो तो आपका दास होता है। सच्ची पूछो तो धन के लिए जो गुरु बनते हैं वो आपका पोचा चेला है। तो आपका धन और धन वो चाहता है, तो आपका तो बेटा हुआ धन, धन का बेटा हुआ है वो। इसमें शंका करो, जो शंका पैदा हो शंका। आप तो धन धन वाले हो और उसे धन की है गर्ज, तो धन के मालिक तो आप हुए। अरे धन का दास हुआ वो, तो पोता चेला हुआ कि नहीं? वो गुरु कैसा होगा? इसमें तू संदेह हो बोलो भाई। इस वास्ते गुरु होता है, मैंने जो सुनी है संता ने वो बात कहता हूँ। गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। उसके शरण में जो गया वो गुरु बन गया, दुनिया का तत्वज्ञ हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जैसे पारस और संत में बड़ो अंतर हो जा, पारस होता है वो लोहे का सोना बना देता है। तो लोहे का सोना बना दे, बस लोहे से सोना बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। अगर असली गुरु बन जाए तो वो गुरु बना देता है, उसका फिर कोई सामने आता तो वो भी गुरु बन जाता है। तो गुरु की खान खुल जाती है वहाँ। गुरु तो बना लिया, फर्क कुछ नहीं पड़ा, तो क्या गुरु बना? आप जरा सोचो भाई। कहते गुरु बना तो कल्याण नहीं होगा, जिन्होंने गुरु बना लिया उन्हें फर्क पड़ा कुछ कल्याण हो गया क्या? वो हमारा होगा, एक पैदा करने का पैसा है, कुछ रुपया पैसा आता रहे बना ले गुरु बन, तुम चेले बन गए सब, मैं चेले बन गए बस, हम भेंट पूजा करूं। मैंने ऐसे बहुत सी निंदा सुनी है, जिनको गुरु बनाया है उन्होंने आकर अपने गुरु की बात कही, उन्हें संकोच हुआ कि गुरु की बात भाई सच्ची बात कह दो कि महाराज पोल है सफाई, केवल धन की है। ऊपर से तो बातें बढ़िया बढ़िया कहे और भीतर में ही बात है। जो चेला बने उन क्या मेरे से नाम तो किसी का लेना अच्छा नहीं है, निंदा होती है। पहली बात आई मेरे पास में तो चाला क्यों से क्या होगा भाई? काल नेम जी में रावण राहु, काल ने भी गुरु बना के नहीं, हनुमान जी को कहा तुम्हारा दीक्षा देंगे राहु, तो उस मकरी से पता लगा तो उसके दीक्षा पहले ले लो महाराज, बाल पसारा खत्म कर दिया। तो ऐसे गुरु यही दक्षिणा है? ऐसे कोई दक्षिणा ही है? जो गुरु बनने की इच्छा रखते हैं बनाते हैं भाई। हमारे तो उस पर विश्वास होता नहीं, आपका विश्वास होता आप बनाओ गुरु, एक दो रुपया लगेगा, आपके पांच सात रुपया लग जाएगा गुरु बन जाएगा। कितने बना लो भाई, कई कई बना लो, उसको कुछ हानिदार नहीं है भाई। देखो सच्चे बात है, कृष्णम बंदे जगत गुरु। आजकल के जमाने में सज्जनों मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से, गुरु भगवान कृष्ण को जनाओ, कृष्णम बंदे जगत गुरु। तो आप में जगत में आप हो कि नहीं? तो जगत में जगत के गुरु कृष्ण है और गीता जी उसका मंत्र है। गीता का अभ्यास करो, गीता का उसका जीवन बनाओ, कल्याण हो जाएगा आपका। अपना जीवन गीता के अनुसार बनाओ, तो मुझे जरूर ये प्रथा है केवल एक पेशा बनाने के लिए और कोई तात्पर्य इसमें नहीं है। प्रचार भी वे इसलिए करते हैं कि हमारे बहुत चिल्ला बढ़ जाए तो रुपया आ जाए भेंट पूजा आ जाए कुछ स्वास्थ्य। गुरु बिना कल्याण नहीं होता बात ठीक है, पर कल्याण पहले हो जाए तब तो उसका गुरु नाम होता है, बेटा हो जाए तो बाप नाम होता है। कल्याण किए बिना गुरुपना सिद्ध नहीं होता। कोई थोड़ा भी ज्ञान होता है तो गुरु से होता है। मेरे से कोई सम्मति पूछे तो आजकल गुरुओं के फेर में मत पड़ना, करो आप मर्जी आप जैसे, मेरी सम्मति नहीं है। आप ज्ञान को प्राप्त करो, सच्चे गुरु होते हैं वो ज्ञान देते हैं, बनावटी बनते ही नहीं। आपका प्रकाश हो जाए, आपका जीवन सुधर जाए, वही सुधारना है भाई। गुरु का नेक चार करने से नहीं सुधरता है, वास्तव शिक्षा मिलने से सुधर जाता है। आप जाने चाहे न जाने, दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाए 24, गुरु जी को पता ही नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है। आप बताओ, एक बार कन्या को गुरु बना, कन्या को पूछे कि तुम दत्तात्रेय गुरु हो गए ना, पिंगला नाम वेश्या दुनिया नगरी पूरा पिंगला वेश्या थी, उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, तो पिंगला को पता है पिंगला वेश्या थी, वो रात में देखती कोई आया नहीं, आज पैदा नहीं हुई, श्रृंगार कर बैठी, आया कोई नहीं, देख रही थी उधर जाओ उधर उधर चला जाओ उधर से कोई आओ इधर चला जाओ, धनी आदमी चले गए कोई आया ही नहीं, बड़ी मन में क्या तो पैदा कुछ नहीं हुई। दत्तात्रेय जी महाराज आ गए, उनको देखा तो वह दृष्टि थी ना ग्राहक की पकड़ने की, देखते वो दृष्टि देखा तो दत्तात्रेय जी मैं तो देखते कर रही, मैं तो बड़ी इस विदेश नगरी में राजा जनक की नगरी में एक महान गुरु हूँ जो हार्ड मन सुहाती हूँ, ऐसे पुरुष इच्छा करता हूँ जो पुरुष क्या है कि मलमूत बढ़ाने की फैक्ट्री है, गंगा जल जमुना जल दे दो और प्रसाद बना लो, और भगवान की तरह बढ़िया प्रसाद दे दो और भिष्टा बना लो, ऐसे मनुष्य को मैं देखती हूँ हमें निहाल करेगा। तो अब वो गुरु फैक्ट्री मलमूत्र की फैक्ट्री निहाल करेगी, बहुत से कहते हमारे भजन करो, मेरा इतना इतना अनर्थ हो रहा है, धन ले लेते हैं और ठगाई कर देते हैं और उनको धोखा दे देते हैं, ऐसे कई आदमी मैंने सुने, मेरे पास वैसे सज्जन कई आए हैं धोखा देने वाले गुरु बनने वाले, तो गुरु से मतलब नहीं, गुरु तो धन से मतलब है, ठगाई से मतलब है, तो ऐसे अपने नहीं बनना। शिष्य गुरु संबंध जोड़ने में बड़ा खतरा है, मामूली बात नहीं है। जिनने शिष्य बना लिया, अच्छे संत थे, शिष्य बना लिया और शिष्य का उद्धार नहीं हुआ तो ऊंचे लोगों में जाकर फिर जन्म लेना पड़ा उनको, शिष्य स्वीकार कर लिया उसे कल्याण के लिए, ऐसी आपत है। और शिष्य बन जाए और उनकी आज्ञा नहीं माने तो अपराध होता है, भगवान भी माफ नहीं करते, जो मामूली गुरु है क्या फायदा हो। ये जो साधुओं का मतलब जो प्रचार हुआ है, जिनका प्रचार होता है, इसका कारण क्या है महाराज जी? फिर कैसा प्रचार? वाह वाह जिनकी, अरे गुरु प्रचार शिष्य, गुरु शिष्य होने से होता है क्या? गुरु प्रचार जो हो रहा है वो प्रचार गुरु शिष्य संबंध से नहीं होता है, प्रचार होता है कल्याण से, जिससे कल्याण होगा जिससे लाभ होगा, आप सब मनुष्य आवेगा। जिनका प्रचार होता है, जिनका प्रचार होता है उनमें कुछ कुछ न कुछ तो विशेषता होती होगी ना, कुछ न कुछ होगा। तो भाई देखो, पतंगे आते हैं प्रकाश पर, तो पतंगों को बुलाना नहीं पड़ता कि तुम आओ, वो पतंग आप ही आते प्रकाश में, ऐसे जिनके होता है उस प्रकाश में आप ही पतंग आते, उनके दीपक के थोड़ी गर्द है, अग्नि के गर्द थोड़ी दीपक में पतंगे आवे, जिनका अंधेरा है प्रकाश में आते हैं, इस तरह से प्रचार होता है असली, जैसे आप आते हैं वहां भी गुरु से संबंध जोड़ना है ना, इसमें खतरा है। संबंध जोड़े बिना जो लाभ होता है वह खतरा नहीं है। कोई उनकी आज्ञा पालन करे तो कल्याण कर दो, मगर आज्ञा भंग करे दोष नहीं होगा। और गुरु बनने पर आज्ञा भंग करेगा तो पाप लगेगा। अरे आज्ञा पालन आज करते नहीं, कहना तो करते नहीं, और गुरु बना गया। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक सुने एक नहीं देखा। आज गुरु कैसे मैं अंधे है, चेला कैसे बहरा है। गुरु को तो दिखता नहीं और चेला कहना मानता नहीं, ये क्या गुरु है। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुना ही नहीं देखा, उनको दिखता नहीं, चेला सुनता ही नहीं। ये कलयुग की लीला है और कुछ नहीं है। ऐसे कई करते हैं, तुम नाम मत लो, हमारा नाम जो गुरु जप करो, हमारे ही ध्यान करो, तो काल नेमी है। वो कपट मुनि वाया है ना, एक राजा था और बन गया प्रताप भान हुआ। ऐसे है वो गुरु नहीं है, ठगी है, ठगी नहीं। दुनिया क्या जाने की है, दुनिया जानने की जरूरत क्या है भाई। मैं कहूँ जानने की जरूरत क्या है। देखो आपके हृदय का जो प्रश्न हो, कागज आते हैं ना, फालतू लिखते हैं, वो आपके हृदय में कसक है, एक भूख है, एक बड़ी लगन है, बड़ा अभाव है, आप तड़फड़ा रहे हो, क्या करूं, मेरे को ऐसी बात मिल जाए, मैं साधन करूं, परमात्मा में प्राप्त हूं, ऐसे आपकी भूख है। और उसका जो समाधान कर दे वो गुरु बन गया, उससे ही लाभ होता है। हमारे हृदय को संतोष न कर सके गुरु कैसे हुआ बताओ। आप पहले बनाया, जैसे पहले बनाने के बाद में आपने फर्क कुछ नहीं पड़ा, फिर गुरु मिल गया। एक सज्जन मिले थे, वो कहते मैंने बहुत के महात्मा देखे, वो बहुत महात्मा देखे थे, एक महात्मा नहीं देखे, एक भी नहीं देखा, एक भी एक देखा तो दूसरे के पास क्यों जाएगा, मुर्दा उठाना है क्या, पांच सात मिनट उठावेंगे। एक सैकड़ों हजारों को उद्धार कर सकता है। अब बहुत से महात्मा मिले, मैंने कहा एक भी नहीं मिला, एक मतलब दूसरा मिलता ही नहीं, फिर दूसरे पास क्यों गया, अगर मिल गया नहीं सब, अरे मिलने पर फिर खाली खाली। तो आज ठगी बहुत होती है, भगवान से विमुख कर देते हैं। नाम मत लो, गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, ऐसे गुरु है आज कल के, तो धोखा देते हैं। वो धोखा असली जिससे लाभ होता है उसे वंचित कर देते हैं। इस वास्ते ऐसे फेर में मत पढ़ना भाई, आप सुनो लाभ हो तो सुन लो, लाभ नहीं देख चल दो। गुरुओं की राजगत दुकान लगी है, गुरु है कुछ नहीं। आप विचार कर देखो, आपने कई व्याख्यान सुने हैं, कईयों के पास गए हो, कईयों की कथा सुनी है, और कथा सुनने में लाभ होता है, भगवान की चर्चा होती है, सुनने से कल्याण होता है। अरे तो गुरु कृष्ण संत कहाँ मिले, संतों के मिलने में हृदय में शांति आती है, समाधान होता है, प्रसन्नता होती है, पापों का नाश होता है। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा होती है तो बूंद जोर जोर से पड़ती है पर्वत के ऊपर, क्या पर्वत के बूंद की चोट लगती है, क्या उसे विकार होता है। ऐसे खल के दुष्टों के वचन संत सहते हैं, तो कोई भी कार्य नहीं होता, ये बात कह देते हैं। तो ऐसे संत होते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा है, ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं, उनके संत दर्श जम पातक टी। जो दिन में अंधेरा ताप होता है वो शिशि शशि अपारी शरदातप, शरद ऋतु के आतप, जोगी युग जाट, तो वे ताप है जो चंद्रमा होते हैं तो ताप दूर कर देता है। तो ऐसे संत महात्मा होते हैं, उनके हृदय का ताप दूर होते हैं, बलती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, हृदय में जलन है, शोक है, चिंता है, सत्संग करने से शांति हो जाती है। जैसे प्यासा गंगा जी में जावे, जल पी ले, गंगा जी में स्नान कर ले, एकदम वैसा गति का ताप से दूर हो जाती है। ऐसे में अच्छे संतों के संग से दूर हो जाए, शिष्य बनने की जरूरत नहीं। कई ऐसा कहते हैं चेला बनो तो तुम्हारे को बतावे, तो वो तो व्यापारी है, तुम रुपया दो तो तुम्हारा कपड़ा देवे, नहीं तो हम नहीं देंगे, ते तो दुकानदार है, वो बता दे कल्याण हो जाए उसे, जो रुपया ने बदले चीज बतावे वो कल्याण कर देता है। सच्चे हृदय से आप परमात्मा के जिज्ञासु बनो, और मेरे से पूछो तो आपके जीवन में जो संदेह है, शंका है, तपत है, जिज्ञासा है, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी हो तो बात पूछो, बहुत बढ़िया बात मिलेगी, बहुत बढ़िया बात होगी। देखो एक बात बताऊं, आप वो ध्यान देखो सुनना, असली भीतर में जिसके जिज्ञासा होती है वो मेरे से पूछता है तो मेरे हृदय में उत्तर उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न उत्तर से वो पूछने वाला गुरु बन गया, मैं चेला बन गया। आप ध्यान देखो सुनो मेरी बात को, जिसने अपने जीवन में भजन स्मरण करते हुए शांति पाई नहीं, यार बिल्कुल व्याकुलता है भगवान की प्राप्ति के लिए, मैं क्या करूं ऐसे पूछता है, तो पूछने से मेरे हृदय में बातें पैदा होती है। मैंने देखा है ऐसा, मेरा अनुभव है, सच्ची जिज्ञासा होने पर पूछता है तो बातें कही जाती है, दुनिया को बड़ा लाभ होता है। तो वो क्या हुआ, मेरा गुरु हुआ वो, आप ध्यान दिया कि नहीं? वो तो चेला हो गया, बट मैं तो चेला हो गया ना उसका, मैं नहीं मानूं तो कृतज्ञता है, परंतु जिसके पूछने से मेरे हृदय में अच्छी बातें पैदा हुई तो लाभ मेरे को हुआ कि नहीं? तो लाभ हुआ तो उनके पूछने से हुआ, तो वो गुरु हो गया कि नहीं, मेरे को लाभ हुआ उससे? अगर सच्ची पूछो तो मेरे बहुत लाभ हुआ आप लोगों से, कई बातों का ज्ञान, ऐसी ऐसी बातें हुई है मेरे जीवन में जो मैं उस विषय को जानता नहीं, परंतु पूछता है तो पैदा हो जाती है, तो मेरे को शिक्षा मिलती है, मेरे को ज्ञान, गीता का मनन आप लोगों की कृपा से हुआ है, आप सुनते हैं तो कुछ सुनाना पड़ता है, तो आप लोगों की कृपा से, नहीं तो क्या भीत को सुनाओ, दीवारों को सुनाओ, वृक्षारोपण को सुनाओ, किसको सुनाऊंगा? तो सुनने वालों को लाभ होता है, ध्यान देकर सुने आप बात, गहरी बात है भाई, जिस तत्व को समझो उसको, आप लोग सुनते हो तो मेरे हृदय में पैदा होती है बात, तो मैं कहता हूँ तो मेरे हृदय में बात होती है, और हृदय में होती है जैसी मन में आकर के जबान में आती है, ध्यान से सुनना, हृदय में पैदा हुई, मन में आई, जबान में आई, तो जितनी भीतर में आई है उतनी मन में नहीं आई, जितनी मन में आई उतनी जबान में नहीं आई है, जबान में आई है उतनी आपके कानों तक नहीं पहुंची है, कभी मन आप चिंतन करता है वो सुनी असुनी होगी पता ही नहीं आपको, तो आपके कानों तक थोड़ी पहुंची है, मेरी जबान जितनी आती है बातें उतनी सबके कानों में नहीं पहुंचती है, कानों में जितनी पहुंचती आपके मन में नहीं पहुंची है, मन में जितनी पहुंची आप ठेठ तक नहीं पहुंची है, और ठेठ तक पहुंचते आपको लाभ हुआ है, तो इतनी जगह खर्च होते हुए आपको लाभ हुआ है, तो आपको बात सुनने से इतना होते होते थोड़ा सा उसमें आपको लाभ हुआ, मेरे बेटा पैदा हुई बात तो मेरे को ज्यादा लाभ हुआ, आपको ज्यादा लाभ हुआ, गरीब की सब सोचो, मेरे को ज्यादा लाभ हुआ ना, मेरे हृदय में बैठा उसे मैं कह ही नहीं सका, कई बातें मैं कहता हूँ व्याख्यान देता हूँ, कई कह नहीं रह जाती, मन में नहीं कह सकता, समय पूरा हो जाता, तो हृदय में पैदा हुई जो मेरे को लाभ ज्यादा होगा, तो वास्तव में आप लोग है जो मेरे को बड़ा समझते हो, ये आपका बड़प्पन है, परंतु लाभ मेरे को जितना होता है उतना आपको नहीं होता है, मेरे को तो वक्त पर आना ही पड़ता है, आप आवे न आवे स्वतंत्र है, तो मैं स्वतंत्र हुआ तो आप मालिक हुआ, मैं तो नौकर हुआ ना, आप सोचो बगैर की विचार करो भाई, मेरे को समय पर आना पड़ेगा कि नहीं आवे, आप टाइम पर आवे ना आवे, कभी नहीं भी आवे पर मैं भी कभी नहीं आऊंगा होता है क्या, कैसे होगा, तो मेरे को तो हाजिर होना पड़े टाइम पर पूरा, तो आप तो हुए मालिक, मैं हुआ नौकर, कि नौकर तो ड्यूटी बजानी ही पड़ेगी, आना ही पड़ेगा उसको। आप मालक अवे देरी से आवे ना आवे, स्वतंत्र है तो गुरु आप हुए मैं हुआ। से आपके द्वारा हमारे लाभ ज्यादा हुआ है, तो सचित बात यह है लाभ मेरे को ज्यादा हुआ तो आपका एहसान बंद होना चाहिए मेरे को कि आपकी कृपा से मेरे लाभ हुआ। वो भगवान की कृपा है पर निमित्त तो आप बने, नहीं तो मैं किसको सुनाता? सुनाने पर मेरे को तो बैठना ही पड़ता घंटा पर, मेरे को तो ठीक कहना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। आप बीच में भी उठ सकते हो, मन भी आपको किधर चले जाए, मेरा किधर चल जाए, कह रहा मेरे बंद हो जाएगा, अच्छी बात कह नहीं सकूंगा। तो मेरे को तो एकाग्र हो गई है, ठीक ढंग से बातें कहनी पड़ती है तो लाभ मेरे को तो है ज्यादा, आपको तो है फिर ज्यादा लाभ होता है। अरे मेरा लाभ हुआ है, अरे हो रहा है, अरे फिर हम गया हम गुरु हैं, गुरु कैसे हो गई? भगवान की चर्चा में लाभ होता है। गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनिशति। बगीचे में फूल होते हैं, एक दिन में इतने फूल आप लिए आए, अब ऐसे पांच दिन आप फूल मत लाओ, छठे दिन सब मिल जाएंगे, रोजाना इतने मिल जाएंगे कि छठे दिन उतने सब छह गुना मिल जाएगा, रोजाना हो जाए फूल मिलता रहेगा। गाय का दूध दो दिहाज मत दो, एक साथ ही दूध लेंगे तो क्या पांच दिनों का दूध मिल जाएगा, रोजाना मिलता उतना ही नहीं मिलेगा। ऐसे कुएं में पानी है, रोजाना निकालते रहो निकालते, कुएं जितने कोठा आप पानी से भर दो तो इतना पानी निकला, वो पानी न निकाले तो क्या कुएं में पानी उतरा आ जाएगा इतना। ऐसी विद्या है वो भी दूसरों को देने से बढ़ती है, तो ये दान से बढ़ता है, आधा नहीं दान में नष्ट हो जाता है। आप लोग क्षमा करें, जैसे मेरी बातें आपको कहने से बढ़ती है ऐसे आप दान करो आपका धन बढ़ेगा, बट बहम है कि खर्च हो जाएगा, ये कंजूसी आप पड़ी हुई है, धन यही रह जाएगा और मर जाओगे पहले, खर्च कर तो दान आ जाएगा। ये बातें हमने देखी हुई है, जैसे ही वो सदुपयोग करता है वस्तु आप साफ आती है, वस्तु की गर्ज करने से वस्तु नहीं आती है, गर्ज न करने से वस्तु आती है। आप इतने बैठे हैं, मैं तो सबकी बात कह सकता हूँ, आप माने न माने, जाने न जाने, आपकी गलत बात है। आप देना किसको चाहते हो? रोटी भी देना चाहते हो, कपड़ा भी देना चाहते हो, कुछ चीज देना चाहते हो तो चोरों को देते हो, डाकुओं को देते हो, लेना ज्यादा चाहते देते हो, जो नहीं लेना चाहते उसको देते हो। सच्चे हृदय में यही बात है ना, कोई वृद्ध संत महात्मा उनकी हम सेवा करें, कहते हो धन की भूख होती हो डाकुओं को दो, जो मनुष्य ले वह धन के लिए दूसरे आदमी को मार देता है, इतनी धन की भूख है उसको धन दो, ऐसा देते हो तो किसको देते हो? जो लेना नहीं चाहता उसको देते हो। ऐसे ही जो आदमी की जिज्ञासा है बहुत, परंतु वो जानता नहीं मैं किससे पूछूं, तो उसको चीज वो मिलेगी वो भगवान से मिलती है। सज्जनों सच्ची बात, मेरे तो ऐसी कई बात बीती है, मैं जानता नहीं जिस विषय को, पर पूछ लेता है तो पैदा हो जाती है, तो मेरे न जानने में जानकारी मेरी बढ़ती है। आप माने न माने, इस बात को समझे न समझे वो आपकी मर्जी है, तो आपकी कृपा से हमें लाभ होता है और मेरे से आपको लाभ होता है, तो दोनों को लाभ होता है। जैसे दान दिया जाए तो दान देने में मालूम ऐसा होता है कि देने वाले का खर्च होता है, लेने वाले को लाभ होता है, परंतु देने वाले को लाभ ज्यादा होता है, लेने वाले की अपेक्षा देने वाले को लाभ ज्यादा होता है। एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य, एक रुपया आपको दिया तो हजार रुपये का उन लाभ हुआ, तो लाभ किसको ज्यादा हुआ? एक संत के पास में एक दूसरा ले गया भाई, बीती बात है, ले गया जाकर दिया, उन्होंने कहा भाई हमारे को सुना क्यों देते हो? कि महाराज आप एक दो हमारे को हजार भी लेंगे, तो वो चार लगा तो एक दे दिया, अब भाई एक तो तू ले जा, 999 बाकी रहा। अब बाकी फिर देंगे एक तो कम से कम लीजिए तो 900 कहाँ से लाऊंगा इतना, तो अब एक है जो लेता इतना कर दिया तो उतरे कम से कम, तो जो एक गुना दर 1000 गुना पुण्य होता है तो 1000 गुना पुण्य आपको होगा, खर्चा हुआ 1 रुपया आपको मिला 1000 रुपया, तो लाभ किसको ज्यादा हुआ। बातों आप विचार नहीं करते अंधाता, खुद विचार करो। संत महात्मा पुरुष होते हैं उनसे बहुत लाभ हुआ है, मेरे बहुत से पुस्तकें पढ़ी, पुस्तकों से इतना नहीं हुआ है जितना संतों से हुआ है। संत महात्माओं की कृपा से मेरे को बहुत बातें मिली है, पुस्तकों से नहीं मिली। अरे संत महात्मा से मिलने के बाद में पुस्तकों में मिली, मानो पुस्तकों में कमी नहीं है, पर जब तक बताने वाला ना हो तब तक पुस्तकों में ख्याल नहीं पड़ता, पकड़ नहीं पाते हम पुस्तकों में। हमारे शास्त्रों में कमी नहीं है, वेद व्यास महाराज जैसे जैसे महापुरुष हुए हैं, असारे पुराण अति पुराण महापुराण कितनी स्मृतियां बता दी। हमारे देश में बहुत विलक्षण ज्ञान हुआ है, अलौकिक ज्ञान है। मैं तो देखता हूँ, अब क्या बताऊं, आश्चर्य आता है। जब मैं छोटा था बच्चा, उस समय मैं छोरियां खेलती थी, छोरा छोरी हम खेलते थे सभी, तो छोरी गुड्डी खेलती थी, गुड्डी गुड्डी खेले गुड्डी समझे, डूली डूली खेती, वो डूले खेलती, उस डूले खेलने वाली सिर में लेकर ऊपर कपड़ा लेकर ऐसे दे दो तीन रंग का यू वो बना दी, पैर से बना कर नीचे बना दी, तो मुख बन गया गुड्डी बनाई। ध्यान सुन देना, ऐसे मेरे देखी बचपन में, वो छोरिया में जो ज्ञान था वो ज्ञान अच्छे अच्छे वैज्ञानिका में नहीं है, उसमें आ तो ओपे को नहीं, आ तू ही है ना, आ पी तू ही है, मुंगी तू ही है, ओपे आ तो ओपे को नहीं। आज मैं घड़िया बता दूं, आप घड़िया बनी हुई जिसमें रंग की गलती है, चटाई बनी जिसमें रंग की गलती है, वे रंग देते हैं रंग को, वो ऊपर को नहीं रंग मैंने इस बड़े भारी। अब भारतवर्ष की छोरिया कुमारी छोटी छोटी छोरिया उनमें ये ज्ञान है। अब बहुत आदमियों में कितनी विचित्र घड़ी बनाने वाला कितना विज्ञानी है, तो उनको ये पता ही नहीं, बना दी बस रंग लगा दिया, ये पता नहीं ये शोभा देता है कि नहीं, वो ऊपर है कि नहीं ऊपर, ऊपर समझ में नहीं, और तो ऊपर बोली भाई, और तो ऊपर बोली, आ तू ही ऊपर, आ तू ही देव, आ फेरवास देव, आ ये देव गगरा बढ़ा जी कह छोरी ने बात दी की मैंने मैंने इसलिए जाओ सची आज बुद्धिमान है, कितने बुद्धिमान घड़ी बना दे इतने बुद्धिमान है, परंतु ये ज्ञान नहीं है ऐसा पता नहीं। मेरे पास घड़ी दिखाई थी आपको, अब घड़ाई देख काली कर दी नीचे काला कर दे, अगर सफेद कर दी काला कितना खुलेगा, अब ऊपर भी काली काली कर दी काला कर दी कैसे खुलती है, इसमें तो है जर्मनी है नहीं, इसमें स्वती है, इसमें भी सफेदी है, वो जर्मनी वो घड़ी है जिसमें अठे भी काला अठे काला काला अंक, तो काला कैसे दिखेगा, पहले काला काला के साथ मिल जाएगा, और सफेदी सफेदी के पास में काला तो फट दिखेगा जोर से। तो ये ख्याल नहीं है बड़ो बड़ो कहीं, जो हमारे भारत में छोरियों को ज्ञान कितना विलक्षण ज्ञान है अपना, वे समझदार कहलाते हैं मगर कई गलतियां खा जाते हैं, ऐसा आश्चर्य आता है मेरे को। इतनी सीधी ओपे को तो ओपे ऐसा मारवाड़ी जानते हैं छोरियों को खेल देखा मैंने, छोटी छोटी छोरियां एक घड़ी बनाई, घड़ी ऐसा लग गया जिसमें अरे काला कर दिया था बीच में काला, अब काला कैसे ओपेगा, सफेद साफ दिया तो काला ओपेगा, साफ साफ काला तो सफेद ओपेगा, काले काले लिखो काले अंग वाले को सोना जितना सुंदर लगता है गोरे अंग वाले को सुंदर नहीं लगता सोना, देख लो आप। तो ख्याल ही नहीं है इन बातों का, इतने क्या कहा ख्याल करो आप, उम्र भर परोश दे दिए परोसना नहीं आता इनको, उम्र भर रसोई बनाती रसोई बनाना नहीं आता, कैसे ऊपर चाहिए बच्चों को भोजन देते, कई बालकों को जन्म दे दिया, बालकों को पालन करना पूरा ठीक नहीं आता। क्या बात, कारण क्या है? आप ध्यान नहीं देते। अंधाधुंध में किया जाए एक सत्संग करते हैं, कहना सुनते हैं, अंधाधुंध किया जाए, उम्र बीत जाती है। क्या गुरु होता है, क्या चेला होता है, क्या नहीं पता ही नहीं। अंधाता थोड़ा ध्यान करो, गहरा उतरो, हर एक विषय में गहरा उतरो। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंध्या विजानाति गुरुविम प्रसव वेदना। विद्वान के उद्योग को विद्वान ही जानता है। जिसने ग्रंथ लिखा है, जिसने कुछ कहा है, व्याख्यान दिया है, तो उन्हें कितना ज्ञान संपादन किया है। तो विद्वान एव बिना जाती, विद्वान जानता है कि कितनी विलक्षण बात लिखी, कितनी अच्छी लिखी है। दूसरे क्या जाने, धो दूध नहीं वंध्या विजाना थी गुरुवीम प्रसव वेदना। जिसके बालक पैदा नहीं हुआ वो उस पीड़ को जान सकती है क्या? वो ही जान सकती है जिसे बालक हुआ, वो नहीं क्या जाने हुआ? नहीं वंध्या विधान, वहां जो गुरुवीम प्रसव वेदना न जाना थी, प्रसव वेदना क्या जाने? जिनके नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीड़ पर आई? जिसके खुद के पीड़ नहीं हो दूसरे की पीड़ क्या जानेगा? खुद की पीड़ जाने तो खुद की पीड़ होने से ज्ञान होता है। ऐसे आप में बीते, आप जगह जगह डोलते, घर घर जाते, क्यों से मिलते, मन में जलन है कि मैं कैसे जानूं, किस तरह से मैं उन्नति करूं, ऐसे कुछ मिलते तो आपको ज्ञान होता। बद्रीनाथ जाओ, पहाड़ों में जाओ, वहां कोई कहेगा देखो भाई गृहस्थ का काम दान देना चाहिए, तो फटते जाओ, बात बढ़िया कहते हैं। मैं कह दू की मूल है चंद्र सा विष्णु रुका क्या कीमत है? तो आपके हृदय में भूख लगी हो असली तत्व की, तब जाने तो आपको पता लगेगा। मैंने भूख की क्या बताए, कैसे बढ़िया भोजन हो, भूख ही नहीं है क्या करे? अरे भूख है तो रूखी सूखी रोटी भी बढ़िया लगेगी, शक्ति आ जाएगी। नहीं तो बढ़िया भोजन दे दो, अगर मंद हो जाएगी, दस्ता लगेगी। इस वास्ते आप अगर ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान की भूख लगाओ। मेरे वो बोध कैसे हो, तत्व तो ज्ञान कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, रात्रि नींद भूल जाए क्या करूं, कैसे हो भगवान की प्राप्ति, कैसे हो हाँ कैसे हो भगवान के दर्शन, कैसे हो तत्व तो ज्ञान, कैसे हो जीवन मुक्ति, कैसे हो जीव का उद्धार, कैसे हो, ऐसी लगन लगे फिर कोई बात मिलेगी तो आप बैठ जाएगी। वो आपके ज्ञान ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ हम लोगों में गर्ज है जितनी आप सुन रहे हो, गर्ज नहीं है। बहुत वर्षों की बात, गोविंद भवन की बात है, आर्य समाजी वो भगवान राम कृष्ण अवतार नहीं है ऐसी शंका करते, और मैंने उस समाधान किया, फिर वो आए ही नहीं। तो उनसे कह रही आपके तो इच्छा है कि ये भगवान नहीं है, मेरे को याद आती कोई पूछे और आप आते ही नहीं। गर्व तो उनको है भी अवतार होता है क्या होता है ये, मैं सुन मेरी बात और मेरी बात सुन ले, मन में आती है। उनको कहा मैंने मेरे जितनी गर्ज है आपको गर्ज उतनी नहीं है, वो कैसे उद्धार होगा? गोविंद गाजी सुनाते थे, सुनने वाले को उठ गया बैठा है, कोई नींद लेता है, वो कहते ही रहते तो उन्हें कह रहे कि जी धोने सुनने की कहा धोने होते। जैसे बालक होता है माँ होती है ना, माँ के बाल के लड़ाई हो जाए तो बालक कहता है तेरे को माँ नहीं मानूंगा मैं, तो वो माँ गर्ज करती है ना, बालक समझता है माँ के बहुत गर्ज है तो वो दंड देता है, क्या करता है तेरे को माँ नहीं मानूंगा, कह जा तो तू जा, वो माँ ही कह देती है। थोड़ी देर माँ ढूंढ जाती है, फिर माँ हार जाती है, बच्चों को राजा न होगा। कारण क्या है कि माँ में जितना प्रेम है उतना बच्चे में प्रेम नहीं है, तो प्रेम की लड़ाई में ज्यादा प्रेम है वो हार जाता है। शास्त्र बल ज्यादा हो तो जीतता है, और प्रेम की लड़ाई में थोड़ा होता है वो जीतता है, क्योंकि ज्यादा वो रोक नहीं सकते प्रेम को। ऐसे भगवान प्रेम के भंडार है, वो प्रेम के भंडार है तो वो प्रेम को रोक नहीं सकते। अगर कोई प्रेमी मिल जाए तो भगवान को तो उधर कोई पारिश मिल गया, भगवान की इतना आनंद आता है। एक संत ने कहा था कि भगवान तो दर्शन देने के मरे हैं, जैसे तिशा मरे है, कोई भूखा मरे, जो दर्शन देने के लिए मरे है, हम कोई चाहते ही नहीं क्या करे भगवान। तो भगवान घर ज्यादा है, वो प्रेम को जानते हैं, प्रेम क्या चीज है, प्रेम के आभार भंडार है, तो वो प्रेम को नहीं रोक सकते। जैसे माँ है वो अपने प्रेम को नहीं रोक सकते, बच्चा रोक सकता है, वो खेल में चला जाता है, बस जब भूख लगी जाता है। तकलीफ माँ को ज्यादा होती है उसे पालन करने की, पर मर जाता तो रोती है माँ, माँ मर जाए तो उसमें रोती है, उसका रोना और तरह का होता है। तो ये ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है, विलक्षण बात है सज्जनों, बहुत विचित्र बात है। जिसमें आप उत्कंठा बढ़ाओ, लोग कहते हैं सुनने से ज्ञान, ज्ञान आपकी भूख से होगा, भूख लगे भूख। स्वयं ज्योति महाराज सेवा झाड़ी में पहुंचे कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो, वो तो भूख से होता है, थोड़े बहुत भूख से, मन भूख मानो वेरी गर्ज, परमात्मा की गर्ज। आपको भोग मिल गया, रोटी खा ली, पानी पी लिया, सो गए, नींद आ गई, जरूरत क्या राम जी की, अपने घर बैठो राम जी। अब ऐसे कैसे हो काम होगा महाराज, ना रोटी भाती है दिन में, दिन नहीं भूख, रहन नहीं निद्रा, छिन्न छिन्न व्याकुल हो तो हिया चितवन मोरी तुमसे लागी पिया चितवन, दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा, नींद भूख नहीं लगे, अरे छिन्न छिन्न व्याकुल होता, व्याकुल क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले हरे को पूछे भगवान कैसे मिले। ऐसी लगन लगाओ आपके गुरु मिल जाएगा। आप गुरु चाहते हो तो भूख परमात्मा तत्व की भूख जागृत करो, उसके लिए भटकते रहो तो अच्छे महात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। केवल आपकी गर्ज की जरूरत है, दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, केवल चाहना। पारमार्थिक उन्नति में केवल चाहना मात्र से मिलता है, धन की चाहना वालों को चाहना से धन नहीं मिलता है, क्योंकि धन तो जड़ है। आप रुपयों को चाहते हैं, रुपये थोड़े चाहते हैं आपको, पर भगवान को आप चाहते हो, भगवान आपको चाहते हैं। आपके चाहना कम हो जाए पर भगवान के चाहना, उनका प्रेम अपार असीम है, वो कैसे रोकेंगे। सच्ची लगन होगी तो भगवान से रहा नहीं जाएगा। वनवास में पहुंचे तो गुजराती पद आता ने, थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे, मोटा मोटा मुनि जन ना आश्रम मुकी ने शबरी ने घेर जाय छे। बड़े बड़े ऋषि आश्रम छोड़ कर शबरी को पूछते हैं, शबरी पूछते हैं शबरी, क्यों शबरी की जो लगन है वो ऋषियों में नहीं है, तो भगवान पहचानते हैं इस बात को। बड़े बड़े ऋषि अंदाज शबरी जाते हैं, और उसकी लगन है भीतर में, वो लगन भगवान को खेच लेती, वो लगन भगवान खेच लेती। प्रेम बताओ प्रहलाद पहन में परमेश्वर काटे, पत्थर के थम्बे में राम जी निकले आए, तो राम जी को निकलना पड़ता है, वो चाहता है उसको, वो चाहना आपने जोर से हो जाए तो आप गुरु तुम तैयार बैठे। आप तो कहते गुरु नहीं मिलता, गुरु कहते चेला नहीं मिलता। मेरे सामने चूरू की बात, गाड़ी में बैठा था छोरे आए कॉलेज में, ये महाराज हमारा चेला बना लो, अब और कौन से गुरु हो तुम, चेला बना ले मुश्किल है मेरे बेटा, हाँसी मुश्किल, चेला बना लो, अब गुरु हो गया बार चले ही, तो चेला कौन जो कम जानता है, गुरु कौन जो ज्यादा जानता है। शरण जी ने पूछा कि आपका गुरु कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है, तो चेला कौन जो मेरे से कम जानता है, वो गुरु नहीं मानता तो अब वो नहीं मानता, मैं क्या करूं है तो चेला ही मेरा सीधी बात है ना, उसको सर चकोर क्या करता है, चकोर पक्षी कोई होता है क्या, हाँ होता है, चकोर के वर्णन आता है, अरे चकोर थे रावण में देखो तो राम जी चकोर, सीता जी चकोर, जनकपुरी के चकोर, राजा दशरथ जी, राजा जनक जी चकोर, चकोरी चकोर चकोर चकोर समझ आप, चकोर कितना है उसमें, जगह जगह बैठे चौर, तो ऐसी लालसा उनके भीतर होती है। तो पारमा तत्व तो भाई लालसा से मिलता है। अब परवा है नहीं, आप हम चर्चा करते हैं ना, तो भगवान की चर्चा लाभदायक है, लाभ होता ही है, जान में अजान में किसी तरह से ही लाभ होता है। परंतु असली भीतर की लगन हो तो उसे लाभ होता है, विचित्र लाभ होता है। नाम से नेकता से गुरु बनते हैं, वही महत्व का है ऐसे लोगों के दृष्टि में। गुरु महत्व का अंग ठगई है, महत्व में समझा नहीं पूरा। गुरु बनते हैं तो ठगई बनते हैं, फिर कुछ मिल गया है हमारे को। लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि जैसे गुरु की धारणा है कि गुरु नाम जान देव ने नाम कान में मंत्र दे तब भी फायदा गुरु का होता है, बाकी गुरु से ऐसे फायदा नहीं होगा। जब आप बिल्कुल गलती है, छोड़ा नहीं, अरे सच्ची बात है पर गलती है। शास्त्रों में औरों में सब सुनते आए, देखते हैं भाई गुरु बनाया मंत्र दिया, उस मंत्र से फिर भगवान मिले, मतलब कुछ नहीं। एक गुरु बन गया, चेला बन गया, एक संबंध हो गया तो संबंध जुड़ गया, और कुछ नहीं बनना हुआ। वो श्री रामदास महाराज की है, फाके फूके कान, फाड़े फूके कान, कोई कान फाड़ता है कोई कान फूकता है, या गुरु कुछ नहीं, ना कान फाड़ता है ना फूकता है। भाई गुरु मिल जाने के बाद में उनके काम कोई बाकी रहता ही नहीं, तब गुरु मिला। ये कई लोगों से बात करते हैं तो लोग बाग ये वो इस वास्ते है कि गुरु बनने वालों ने प्रचार कर रखा है, वे हमारे चेला बने ऐसा प्रचार कर रखा है, बड़े बड़े समझे ठीक है। तो अच्छी बात करो तो अच्छी बात करो, पर उसे कल्याण थोड़ी हो जाएगा। तो ये कुछ लोग जैसे मानसिक वो मान सकते हैं तो उसमें उनको फायदा तो होता है, बहुत फायदा होता है। मानसिक गुरु फायदा बिल्कुल बिल्कुल फायदा होता है। मानसिक इतना एकलव्य अर्जुन से तेज हो गया, एकलव्य था महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है, एकलव्य एक भील था, वो भील गया गुरु जी द्रोणाचार्य के पास, वे कौरव पांडव बच्चे थे ना, इनको शस्त्र से सिखा रहे थे, तो उसने कहा मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो तू अछूत है तेरे को नहीं सिखाते, हम तो मैं चिल्ला नहीं बनाते नहीं सिखाते। उसने कहा मैंने गुरु बना लिया, उसने गुरु बना लिया अपने मन से, मन से गुरु है, जा करके मूर्ति की मूर्ति बनाई गुरु जी की, मूर्ति बना करके धनुष बांध रख दिया, कैसे चलाओ तो वो पहुंचे आप चलावे आप ही, गुरु महाराज ने नमस्कार कर ले, गुरु महाराज की कृपा से चलाते। तो इतना तेज हो गया बाण चलाने में, अर्जुन से तेज हो गया। तो एक दिन अर्जुन गया जंगल में, तो वो शिकारी खेले वो खड़ा है लिए हुए, तो एक कुत्ता बड़ा भूसता हुआ दौड़ता चला जा रहा है, मैंने एक लंबे ने बाण मारा, तर बाण मारा तो कुत्ते का मुंह भर गया बाणों से, अरे कुत्ता दौड़ रहा है तो कुत्ते के चोट भी नहीं लगे, अगर ठीक आगे चला जाए चोट लग जाए, इधर रह जाए तो बाण नीचे गिर गया, तो नीचे तो गिरा नहीं, अरे उसे चोट लगा नहीं, बाण भर दिया मुंह भरा हुआ है, तो भूस नहीं सका क्यों मुंह भर दिया उसे बाणों से। अर्जुन ने देखा तो बड़ा आश्चर्य आया, दौड़ते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर देना, अरे कुत्ते को चोट न लगे, चोट में मर जाते एक बाण में हो तो, दौड़े कैसे, अरे मुंह भर गया जिसे बोल नहीं सका। तो पूछा तो आगे धनुष बाण लिए खड़ा था वो, एक लफ्ज ना था उसने, कह रहे किसने किया गया था, मैंने कुत्ता भौंकता था उसे बंद करता था मेरे को, तो बंद कर दिया, बंद कर दिया, मारना तो था नहीं उसको, हल्ला करता था चुप गया मैंने। तुमने मैंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है और कौन है, अर्जुन को वरदान दिया द्रोणाचार्य ने कि मेरे चेला में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, अपना खास बेटा अश्वत्थामा उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर उपसंहार करना नहीं सिखाया, अर्जुन को सब सिखाया, अपने बेटे से ज्यादा सिखाया। तो वो गया कि महाराज आप तो कहो मेरे चेले में कोई तेज नहीं हुआ, और आपके तेज है वो देखो कैसा तेज है। गुरु पूछे तुम्हारे गुरु कौन है, आप हो गुरु मेरा, अरे मैंने कब से मैं आया था आपके पास में मूर्ति बताई, मूर्ति को मैं सिखाऊ, आप हो मेरे गुरु। तो बड़ी बचत्र बात हुई, अरे तो तेज हो गया मेरे चेलों से भी, तो गुरु दक्षिणा दी नहीं था ने, गुरु दक्षिणा नहीं थी, महाराज आप जो क्या अंगूठा काट दो, पट अंगूठा काट दिया, आग सब विद्या तो अंगूठे में ही है, कैसे चिमटी चलानी चाहिए, बाण चलावे तो कैसे पकड़ना चाहिए, कितना जोर लगाना चाहिए, कितना करना चाहिए, सभी शक्ति तो अंगूठों में ही है, अंगूठा काट दिया पट काट दे दिया, गुरु माने अधेय क्या चीज है रेडी। ओ सारग्राम जी कहते थे दाता स्टेट में आज एक लब के परंपरा के भील है वे अंगूठा नहीं लगाते बाढ़ लगते इसे चाहिए अंगूठा नहीं लगाते अंगूठा तो गुरु महाराज दे दिया हमारे बड़कों ने तो उस वर्ष के वो अंगूठा नहीं लगाते अंगूठा तो गुरु जी को दिया हुआ है हम कैसे लगावे। ये गुरु भक्ति होती है तो गुरु भक्ति से चीज मिलती वो गुरु से नहीं मिलती है पर गुरु की कृपा होती है उसे बहुत विलक्षण आ जाती है उसमें गुरु की कृपा होती है कृपा तो बहुत विलक्षण भाव होता है जैसे गुरु की तो बहुत सी बातें हैं हम उपदेष्टा तो बन जाते हैं हाँ। किसी को ज्ञान देना हो कोई हमसे पूछता है तो हम हाँ। उपदेष्टा तो बन जाते हैं हाँ। लेकिन अपना ज्ञान कहाँ है कैसे कहाँ उलझा हुआ हूँ ये नहीं समझ पाते हाँ तो समझ पाते सत्संग समझे सत को सत्संग करो सत्शास्त्र पढ़ो सत विचार करो एक सोचो ये जो बात पूछते हैं ना हम भीतर की बात को ठीक तरह से समाहित नहीं कर पाते कहाँ गलती है पता नहीं है बहुत अच्छी बात कहते हैं ये कितनी बढ़िया बात कहते हैं पता नहीं लगता तो पता कैसे लगे उसका कि हमारी भूल कहाँ है हमारी जलन हो जाएगी ज्यादा तो पता लग जाएगा। एक बात बताओ ध्यान देकर सुने आप लोग जैसे किसी एक अफसर को सरकार नौकर रखती है बड़ी योग्यता वाले को तो बंगला सरकार देती है मोटर सरकार देती है नौकर सरकार देती है ये सच्ची है झूठी तो सरकार उसका प्रबंध करती है भोजन आदि का प्रबंध करती है तनख्वाह देती है अलग तो जब एक सरकार आज की भी योग्य को सब सम्मान देते हैं भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो मनुष्य जन्म दिया मनुष्य का उद्धार करने के लिए तो क्या उद्धार की अकल नहीं दी है क्या विवेक भगवान ने दिया है हमारा उद्धार हुए जितनी अकल हमारे में है हम उसको ठीक उपयोग में ला नहीं सकते हैं तो उपयोग में लाने की विद्या सत्संग से मिलती है हमारे में चीज है वो और अंत में हमारे में वही चीज मिलेगी बाहर से चीज नहीं मिलेगी। गुरु महाराज क्या करते हैं कि भीतर के भाव को ही जागृत करते हैं देते नहीं है पर दिखता है गुरु महाराज दिया है पर सच्ची बात है गुरु द्वारा होता है परंतु हमारे भीतर वो ज्ञान है तब वो प्रकट होता है। ये महाजन बैठे हैं मैं बड़ी जोर से कह सकता हूँ इनको जोर लगाओ अंकों की जोर लगा देंगे पर इनसे पूछो कि जोर जब सीखी आपने तो कौन से अंकों से सीखी कोई बता सकता है बताओ क्या क्या अंक लिखे जिनमें गुरु जी ने सिखाए वो अंक याद है पर जोर लगा याद नहीं है क्या हजारों लाखों को जोर से लगा देंगे चटाचट लगा देंगे मैंने हम पूछे बताओ किन अंकों से आपने गुरु सीखी तो अंकों से क्या मतलब है मतलब तो मतलब से है कि जोर कैसे लगाया जाए गुणा कैसे किया जाए भागा कैसे भागकर कैसे किया जाए बाकी कैसे की जाए वो बता देंगे जैसे ये गुणा ठीक है नहीं ठीक है तो कांटा लगाओ सा एक कांटा लगा दिया लग गया ठीक तुल गया बोलो हाँ ठीक है सही है अब आप कर लो ऐसा अब आपको पूछेंगे किस किन अंकों से सीखा किसी को याद हो बताओ मैं कहता हूँ किसी को याद नहीं है जोर सब लगा सकते हैं अच्छी तरह से तो क्या मतलब हुआ मतलब जो संत महात्मा बताते हैं उस बताने वाले संख्यावान उनमें वो चीज नहीं है परंतु वो भीतर का जो आपका ज्ञान है उसको जागृत करते हैं आपके ज्ञान को जागृत कर दिया आप में जागृति आ गई ऐसे हमारी कहां गलती है विशेष व्याकुलता हो जाएगी तो आपके भीतर पैदा हो जाएगी नहीं तो सत्संग में हो जाती नहीं तो पुस्तक खोलो पुस्तक वहां मिल जाएगी आपको आपकी जिज्ञासा होने से सत्संग में चुपचाप बैठा है वो कहते तो आज तो व्याख्यान मेरे पर ही हुआ सभी अब मेरे को पता नहीं ये बात मेरे को बीती है ऐसी कि आज तो मेरी बारी चली अब जिसके लालसा है उसकी बात भगवान को दैनी पड़ती है जैसे अफसर को मंगला और मोटर दैनी पड़ती है ऐसे ही भगवान को दैनी पड़ती है लालसा अपने लगाओ। भूल क्या होती है कि शरीर का आराम चाहते शरीर का आराम इसकी इच्छा है ये जल्दी जल्दी ऊंचा नहीं उठा देती दूसरी चीज है रुपया और भोग वो संग्रह चाहते हैं, सुख चाहते हैं। खास बाधा है सुख की, सुख का इच्छा, सुख से रहे, सुविधा से रहे, अनुकूलता रहे, ये अनुकूलता की चीज है, ये बाधा देती है, ये तत्व समझने नहीं देती। ऐसे आदमी वो फंस जाते गुरु के जाल में, ये पता नहीं बेचारों को। तो सुख इच्छा का त्याग करो, भीतर में सुख भोग का त्याग करो, तब तो मिलेगा, यही संस्पर्श लाभ होगा, दुख यो नहीं होती। इस सुख की इच्छा से आदमी भ्रमित होता है, सुख और संग्रह, सुख और संग्रह, रुपया हो जाए भोग भोग ले, ये महान अनर्थ होता है। क्या कारण इसमें? ब्रह्म हत्या से बढ़कर पाप लोग कर रहे हैं, कारण क्या? कि सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, छोरा छोरी न होंगे, भोग तो भोगेंगे और आफत मिट जाएगी। ये सब अनर्थ केवल सुख की इच्छा से। और क्या कारण था? धन्य मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, अन्य नहीं मिलेगा, बातें बनाती है। मुख्य बात है भोग रही इच्छा। ये सब जितने पाप, अर्जुन ने पूछा कि किस कारण से पाप करता है, कि काम ऐसा क्रोध ऐसा कामना है सुख की, ये सुख की इच्छा पाप कराती है। अरे सुख धोखा होता है, अरे सुख की इच्छा का त्याग कर दो, देखो आप विकास होता है नहीं होता है, सब ही होगा स्वाभाविक ही। तो बात ये है, सुख इच्छा, सम्मान की इच्छा, आदर की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, बस परिवार में बैठे सर कुछ दिन हमारी इज्जत चाहिए, वह इज्जत इज्जत में सब बेइज्जती हो रही है, फजीती हो रही है। लगन लगाओ, लगन बढ़ाओ, उसे लाभ हो ना रहता ही नहीं। जिसके लगन होती है उसके लाभ होगा ही, नियम है। भूख की कमी है, भोजन की कमी नहीं है, ऐसी लगन की कमी है, तत्व की कमी नहीं है। परमात्मा तत्व तो अपार है, असीम है, भूख की कमी है तो गुरु ढूंढो, ऐसे गुरु थोड़ी मिलेगा। गुरु को जैसे माँ के हृदय में बालक की गर्ज ज्यादा है, ऐसे ठाकुर जी के साधक की गर्ज ज्यादा है। हम दिखते नहीं, पर माँ की जितनी गर्ज बालक की थी, बालक की थोड़ी गर्ज है। ऐसे हमारी इतनी गर्ज नहीं है जितनी भगवान की गर्ज है। संत महात्मा तत्व जीवन मुक्त होते हैं, उनके हृदय में जो हमारे प्रति दया होती है हम समझ ही नहीं पाते। बालक माँ की दया वो समझ सकता है? समझ ही नहीं सकता, यार माँ दया करती है। ऐसे भगवान की कृपा है। आप इतने बैठे भाई बहन, आपके लगन लगी थी कि ऐसी बात मिले, गुरु की बात मिले, सत्संग की बात मिले, कर्मों की बात मिले, ऐसी लगन नहीं, फिर कितनी बात मिलती है। हमारी भूख से ज्यादा मिलती है, माँ परोसती है तो बच्चा खावे जिससे ज्यादा परोसती हो, ऐसे भगवान ज्यादा देते हैं। ऐसी सच्ची लगन कितने लगी है, अब किस काल किस लगी है, तो भगवान पान करते हैं, पुकार भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकारते रहो। विलक्षणता आती चली जाएगी आप, विलक्षणता भगवान की बहुत कृपा है। भगवान अपनी कृपा को रोक नहीं सकते, जास कृपा नहीं, कृपा आघाती, कृपा से कृपा नहीं आघाती, कल्याण करते हुए वो धापती नहीं, ऐसे कल्याण करती है। ऐसे प्रभु कृपा है, ऐसे महात्माओं की कृपा है, बहुत विलक्षण कृपा है। सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ ही, तब ही पता नहीं लगता है जल्दी, पर लाभ उसे हो रहा है, उसको पता नहीं था। माँ सोचे दो बार आया गीता में, माँ सोचा संपद एवं देवी अभिजात, तुम अभिजात देवी संपत्ति को प्राप्त कर, शोक मत कर, अंत मोक्ष। माँ सोचा इसका अर्थ क्या हुआ कि साधन को साधन करते हुए पता नहीं था मेरे साधन है कि नहीं है, भगवान के साधन है। मेरे साधन नहीं है, मेरे कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँ, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं नहीं जानू कुछ भजन उपाय, मैं भजन उपाय जानते ही नहीं। उनके भय भूख रहती है, भले अनजान पर अनजान रहता है,